119e qa'ida bi moy al faslul mu'tad la yadur al faslul mu'tad la yadur mom la sayyidou salahuddin radiyallahu ta'ala radha an nabi indi al faslu tekantal ak dog dog la dig dig la al mu'tad bañu baxo la yadur lola du lor manam dir mu am ben rupture bo xamantene luñu baxo la ci jaamu yalla gu meuna don lola du lor wala ci lu muunti don rek lolou du lor Cheikh Salahuddin radhiyallahu anhu joxe exemple mune idha taraka shay'an min salatihi fa sallama qabla itmamiha thumma dhakara wa lam yutil al-fasl ata bima tarakahu wa sajada lis-sahwi wa law tala al-fasl 'urfan a'adaha kullaha in kana al-matruk min al-wajibat mune su fekenteni nit ki dafa bayyi ci jullem dara musulmal lu jitu mu koy matal ginnaw gi mu fateliku mbir mi waye lolo yagul tekantal bi yagul tekkal gi yagul dig digal bi comme ni yentibi sallallahu alayhi wasallam defon nga xamantene dafa seulmal ci ñaar rakka ci julli takusa wala tisbar daldi dem taxaw ba zul ya day ni ñew ne ko ah julli bi de dañoo wañu julli gi legi wala julli gi legi dañ ko def ñaar rakka legi wala da nga faté muna ñaar yef amul après mu laccé ñu neko effectivement mu daal rangala war gaay daal di continuer julli manam julli après mu sujjot sax non ngay def nga daal du sujjot ak jambuj manam moy bu dir bi yagut lolu ci bu baax lañ koy xolé moy ay hein bo xolé 10 15 minutes yoy mu ngi commencé yag waya su lolu su yagge rek de nga ci aadu ni ci orf ci diñu xam ni boba daf koy daal di baam wat donte manam bu fekente ne lamu bayyi lola ci lu war lim bayyi ci julli gi ci yu war yi la bok legi mu ne walaw tafa salatat ashwatin thumma ta'iba fajalasa yastarihu thumma akmala fala ba'sa in kana fatlan yasiran wa illa a'ada mu ne su fekente ne dafa tawaf manam day tawaf ka ba xam nga jurom ñaari tour lañuy def legi bu manam weur dañuy weur ka ba jurom ñaari yon legi su ko weure ñett yon après mu sonn mu daldi tok noppalu après mu motali ko lolou amul ben problème su fekkante ne durée bi manam taxuko yag non noppalu ge ay par exemple 2-3 minutes yoy la noppalu yoy taxuko yag bol lay daldi continuer rek waye sudul lolou rek manam bu xawé yag touti hein rek day daldi bamu wat wallahu ta'ala a'lam